سبحانه لله ما في السماوات والأرض تسبیحیں بیان کرتی ہیں للہ اللہ کے لیے ما فی السماوات سب وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں وہو العزیز الحکیم اور وہی اللہ العزیز بڑا غالب ہے الحکیم بڑی حکمتوں والا ہے سبحا للہ مبد خیر قالن یا حالن یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں ایک ہے تسبیح یہ تو آپ نے سمجھا ہوا ہے تسبیح کا تعلق اعتقاد کے ساتھ بھی اقوال کے ساتھ بھی اور معاملہ کے ساتھ بھی سبحا للہ اللہ کی ذات کو پاک سمجھتی ہے پاک بتلاتی ہے اور پاکی والا معاملہ کرتی ہے ما فی السماوات والارض سب وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں دوسری بات جہاں قالن یا حالن لکھا ہے تو یہ تسبیح عبارہ میں اختلاف ہے کہ یہ تسبیح زبان حال سے ہوتی ہے یا زبان قال سے علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے جمہور اور اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ان لکل شیء شعور ہر چیز میں اللہ نے ایک شعور رکھا ہے ہر چیز میں اور پتھر ہیں ریت کے ذرے ہیں جو چیزیں بھی ہیں ان میں ایک جسم کی حیات ہے جس کا نام ہے حیات بسیطہ چاہے وہ کنکر ہوں چاہے وہ پتھر ہوں چاہے وہ ریت کے ذرات ہوں درخت ہوں جتنی چیزیں بھی ہیں جمادات ان کے اندر جو حیات ہے اس حیات کا نام ہے حیات بسیطہ حیات بسیطہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں روح نہیں ہے اور ان میں اللہ نے ایک قسم کا ادراک رکھ دیا ادراک اسی ادراک کو کہا گیا نوع من الحیات ایک جسم خاص کی حیات اور وہ ہے صرف ادراک ادراک اور اس ادراک پر ان چیزوں کا تسبیح کرنا ہے ان کی اپنی بولی میں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو جہاں ہر چیز میں ایک قسم کا ادراک ہے اس ادراک بسیط پر یہ تسبیح قالی ہے لیکن اکثر علماء یہی قالی کے قائل ہیں اور بعض علماء وہ فرماتے ہیں کہ یہ حالن ہر چیز حالن تسبیح کرتی ہے سبحا للہ ما فی السماوات ہاں یہ کون ہیں استری شتری کرنے والے شیاطین شرم نہیں آتی ہوگی ان کو مسلمان ہے یا ہندو سے کہیں گے بڑے گدے جہاں تشریف لائے ہیں ہاں بھائی ان کو یہ بھی نہیں پتا بھائی سبق شروع ہو گیا یا نہیں یہ استری پہ لگے ہاں بھائی سبحا للہ تسبیح قالی اور تسبیح حالی سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. العزيز کا معنی پڑھ چکے ہو. الغالب الذي لا يشابه احد في القدرت, اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے زبردست. زبردست کا مقابل ہوتا ہے زیر دست. زبردست جو سب پہ غالب ہے اور جس کی جس کا غلبہ تام ہے. غلبہ تام الحکیم, بڑی حکمتوں والا. لہو ملک السماوات, نیچے لکھا ہے درجہ توحید اولا. درجہ اولا توحید. لا واجب الوجود الا اللہ, یہاں درجہ اولا کا بیان ہوگا. تو فرمایا لہو ملک السماوات, واسطے اسی ہی کے ہے ملک السماوات. ملک کا معنی التصرف, اور ملک کا معنی بادشاہی, اقتدار. لام اختصاص کا اور لہو کی تقدیم اثر کے لیے. لہو ملک السماوات, اسی ہی کا ہے تصرف آسمانوں اور زمین میں. یا معروف معنی آسمانوں زمین میں سارے تصرفات کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے. اللہ ہی کا خاصہ. یو ہی ان تصرفات میں سے ایک تصرف یہ ہے, یو ہی جان ڈالتا ہے ویمیت, اور جان نکالتا ہے بہوبا, اور ویسے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہوبا علا کل شیء قدیر. جان پتہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, یعنی لہو ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کے سارے اختیارات کا مالک ہونا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے. ان اختیارات و تصرفات میں سے من جملہ ایک ہے جو جی بجوبی, جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے بہوبا, اور ویسے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. صرف یہ تصرفات کے دو نمونے ذکر کیے, جو عجیب یمیت بہوبا سے اس میں تعمیم کر دی. ہوبا علا کل شیء قدیر, وہی ہے ہر چیز پر قادر. یہ لکھا ہے ان دو کی کیا تخصیص ہے, جو عجیب یمیت کی کیا تخصیص ہے. ہوبا علا کل شیء قدیر, ہو بل افضل بل آخر بل ظاہر بل باطن, ہو بل افضل وہی افضل ہے, وہی سب سے پہلا ہے, یعنی واجب الوجود وہی افضل ہے. بل آخر, اور وہی آخر ہے, باقی سب پانی صرف وہی باقی, باقی ساری کائنات فانی. ہاں وہ فانی ذاتن یا صفتن, فانی ذاتن یا صفتن, جس مخلوق پر موت آ چکی ہے وہ مخلوق ذات کے اعتبار سے فانی ہے, اور آپ حضرات صفت بنا کے ذات موصوف ہیں. جب آپ پر بھی موت آ جائے گی تو آپ بھی اس فانی کا فرد بن جائیں گے. ساری مخلوق کیا ہے, فانی. خواہ و فنا عام ہے, فنا ذات کی ہو یا فنا کس کی ہو, صفت کی. فنا ذات جن پر موت آ گئی وہ فنا ذات میں چلے گئے, اور جن پر موت نہیں تو ان کی بھی صفت میں فنا ہے. فنا صفت ہے, مطلب کیا ہے کہ وہ موصوف ہیں بالفنا, ان پہ بھی ایک دن موت آنے والی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ موت سے بچ جائیں گے, بچ نہیں سکتے. اس لیے یہاں ایک جملہ لکھا ہے آپ کے پاس ہو ول اول ول آخر، ول آخر کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ہر ممکن معنی ہے ذاتن یا صفتن، ذاتن یا صفتن، سمجھ گئے؟ اچھا، ہو ول اول وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، بل آخر، اور وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، بل ظاہر ہو، بل باطن، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، کیا مطلب؟ اس کے تین مطلب ہیں، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، نمبر ایک، العالم بالظواہر والعالم بالبواطن، وہ اللہ ہی ہے، ظاہر کو جاننے والا بھی اور باطن کو جاننے والا بھی، باطن کو جاننے والا بھی، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ اندر دیکھ رہے ہیں، دیواروں کے پار کا آپ کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی جانتا ہے، العالم بالظواہر، العالم بالبواطن، یہ معنی ہے، نمبر دو، الظاہر، الباطن، المتصرف بالظاہر، المتصرف بالباطن، ایک ظاہر کا معنی، ظاہر کے اندر بھی تصرف اسی کا ہے اور باطن کے اندر بھی تصرف اسی کا ہے، وہی متصرف ہے ظاہر میں اور وہی متصرف ہے باطن میں، اور نمبر تین، وہ ظاہر بحسب الآثار والباطن بحسب الکنہ والحقیقت، اللہ ظاہر ہے اپنے آثار کی وجہ سے، اللہ تعالی ظاہر ہے، جتنے آثار ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، سمندر، مخلوق، ساری یہ دلیل ہے، یہ آثار ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، تدل علی انہ، ہاں یہ واحد ہے بھی، واحد ہے بھی ثانی، ان کا کوئی بنانے والا ہے، یہ سارے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا آرابی کا واقعہ، آرابی سے پوچھا بے خدا ہے یا نہیں، اس نے کہا بالکل ہے، دلیل کہتا ہے، دلیل یہ ہے کہ ان البحر کا تدل علی البحیر، میں نے دیکھا کہ اونٹ کا، اونٹ کی مینگنی، جس کو ہم دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ جہاں اونٹ گزر بھی جائے، اثر ہے مینگنی کو، مینگنی دلالت کرتی ہے اونٹ کے گزرنے پر، تو اتنا بڑا جہان جو موجود ہے تو کیا یہ نہیں بتاتا کہ اللہ موجود ہے؟ اتنا بڑا جہان، اس کا کوئی سانے نہیں، اونٹ کی مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکتا ہے اور چودہ سبق سے اللہ کی ذات معلوم نہیں ہو سکتی، یہ آثار کا اعتبار سے اللہ بالکل ظاہر ہے، اگر آدمی بالکل کھوتا نہ ہونا، بالکل 100% وہ وجود ثانی کا منکر نہیں ہو سکتا، اس لیے آج بھی 95% دنیا، آج بھی جس میں عیسائی بھی، یہودی بھی، اور بھی سارے مذاہب، حتیٰ کہ ہندو بھی اور سکھ بھی، جتنے مذاہب ہیں ان کے ذہن میں اللہ موجود ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، اور اسی طرح بدھ مذہب مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، اتنا تصور تقریباً 95% دنیا کا ہے کہ اللہ موجود، کہ اللہ موجود ہے، اس کائنات کا ثانی موجود ہے، وہ جو چند چکل داریے ہیں، داریے اللہ نہیں مانتے، لیکن وہ بالکل اقل و قلیل ہے، عقل و آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں دنیا کے اندر ان کی آبادی. بہت کم لوگ ہیں جو, لیکن وہ بھی دوسرے لفظوں میں اس کائنات کے سانے کے قائل ہیں, لفظ اللہ کے تو منکر ہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مادہ یا نیچر یا آج کا دائرہ سائنس یا یہ چیزیں معلوم کر کے نیچر کہتا ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں کوئی ایسی قوت ہے صحیح جو اس عالم کو پیدا کرنے والی ہے. وہ الظاہر بحسب الآثار, اللہ ظاہر ہے آثار اور نشانیوں کے اعتبار سے, بل باطنوں اور اللہ باطن ہے, بحسب الحقیقت بل کن, اللہ کی حقیقت کیا ہے اور کنو ذات کیا ہے, یہ ایک ایسا مہمہ ہے جو کسی پیغمبر پر بھی نہیں کھلا, حتیٰ کہ امام الانبیاء پر بھی نہیں کھلا, حتیٰ کہ مخلوقات میں سے کسی کے ذہن میں آ نہیں سکتا, کیونکہ حقیقت واجب کی ممکن کے عقل میں ممکن ہی نہیں. واجب الوجود کی حقیقت, حقیقت واجبہ, وہ ممکن کے عقل میں آنا ہے ہی محالات میں سے محال ہے, تو اس لیے وہ باطن بھی ہے کہ اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا, اور وہ ظاہر ہے اپنے آثار, اپنے آثار کے اعتبار سے, اپنے کس کے اعتبار سے, آثار کے اعتبار سے. کتنے معنی آگے, تین, ایک معنی الظاہر والباطن, عالم بالظواہر والباطن, اور دوسرا معنی المتصرف بالظاہر المتصرف بالباطن, اور تیسرا معنی الظاہر بحسب الآثار والباطن بحسب الحقیقہ. یہ تین معنی آگے, اب ذرا توجہ فرماؤ. یہاں پر شیخ عبد الحق نے مدارج میں یہ لکھ دیا کہ ہوا ضمیر کا مرجع نبی پاک ہے, ہوا ضمیر کا مرجع, اور اس کو لیا مفتی احمد یار نے, اور مدارج میں لیا عبد الحق دہلوی نے. یہ تو اس کے بعد پھر آگے خطیبوں کے پاس, خطیب بھی کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی ظاہر وہی باطن, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ہاں, تو نگاہ عشق و مستی میں کس کو کہہ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی, ظاہر بھی باطن بھی, فہوا بکل شیئن عظیم. یہ لیکن عبدالحق نے اس ہوا کا مرجع نہیں بنایا, عبدالحق نے پہلے والے ہوا کا مرجع بنایا. تو پھر ذکر کیا اول ہے اول ما خلق اللہ نوری, واہ, جس کی ابتدائی کوئی نہیں. یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ آپ اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں, ظاہر بھی ہیں, باطن بھی ہیں, اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صفات مانتا ہے تو وہ قطعی کافر ہے, قطعی کافر ہے اور قطعاً کافر ہے. سمجھ آئیے یا نہیں؟ ہاں, کیونکہ یہ صفات کس کی ہے؟ اللہ کی. اول اس لیے مسلم شریف اور ترمذی میں حدیث ہے, مسلم شریف اور ترمذی میں, وہاں پر نبی پاک علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم انت الاول, اللہم انت الاول, اللہ تو اول ہے, ولیس قبلک شیء, تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں, وانت الاخر, ولیس بعدک شیء, اور تو آخر ہے, تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں. سمجھ گیا یا نہیں؟ یہ مسلم کے لفظ ہے, اللہم انت الاول, اللہ تو ہی اول ہے, فليس قبلك شيء وانت الاخر ليس بعدك شيء. تو ہی اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو ہی آخر ہے, تجھ سے بعد میں کوئی چیز نہیں. اور جہاں قرآن پاک اگر کوئی تھوڑا سا بھی دماغی توازن ٹھیک ہو, جہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ اللہ پاک کی. ہوا اللہ کلے شعین قدیر, ہوا بے کلے شعین علیم, ہو بلدی خلق السماوات, یہ بھی عبدالحق پھیر دے کر نبی پاک کی طرف, ہو بلدی خلق السماوات. پھر پتا ہوتا یہ بزرگوں کو بھی اللہ جانے خواب آتے ہیں کہ کیا یہ ضمیر کا مرجع دیکھو بنایا, جس کا نہ کوئی سیاق میں تذکرہ, نہ سباق میں تذکرہ, نہ نفس الامر میں اس کا کوئی خیال, اور نہ کوئی بام و گمان. تو یہاں اللہ ان کو ہدایت دے, بزرگوں کو بھی دے. بعض اکابر میں بھی تو اسلام کی جڑیں اکھیڑی ہیں. یہ شیخ عبدالحق اگر اس کا یہی نظریہ تھا, صرف اعتماد ساوی والی پیر نہیں لیا, تو بڑا خطرناک نظریہ ہے. تو یہ یاد رکھنا, یہ کفریہ نظریہ ہے. خطرناک کا مطلب ہے خالص کفر ہے. نبی پاک علیہ السلام پر اس آیت کو فٹ کرنا, یہ بالکل خالص تن کفر ہے. ایسا کفر جس میں ایمان کی ملاوٹ ہی کوئی نہیں ہے. سن رہے ہو یا مشکل ہے؟ اول اولو, اور اپنے خطیبوں کو بھی سمجھایا کرو, نگاہ عشق و مستی میں ہوئی, یعنی کافر کی نگاہ ہے, نگاہ عشق مستی میں الوا مست ہے تو سٹیج پہ کیوں آیا ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اور ابتدا تم ہو انتہا تم ہو, اور نگاہ قرآن سنت میں وہی اول وہی آخر. اور جو کسی دوسرے کو کہے اول کہے آخر, وہ اول نمبر کا بنے کافر. اول اولو بل آخرو بل ظاہرو بل باطنو بہوا بے کل شہید علیم, اور وہی اللہ ہے بالکل شیء علیم, ہر چیز کو جاننے والا, ہر چیز کو جاننے والا. سبحان اللہ. ہاں قرآن کا انداز کچھ اور ہے. آپ دیکھیں, سبحا للہ ما فی السماوات لہو ملک السماوات ہو علی کل شیء قدیر ہو الاول والآخر والظاہر والباطن ہوا بے کل شیء علیم. زبردست توحید بیان ہو رہی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے جہاد کا مسئلہ. اللہ فرماتے ہیں اسی مسئلے کی خاطر جہاد کرنا ہے. یہ جو مسئلہ توحید ہے, اسی مسئلے کی خاطر جہاد کرنا ہے. ہو بلدی مرتبہ ثانیہ, دوسرا مرتبہ توحید کا, لا خالے کا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اول اول پر چودھری ہو تھوڑا بول پڑو. اول اول پر سمجھ آ گئی ہے کہ واجب الوجود اللہ, یعنی توحید کا درجہ اولا. اور اب دوسرا درجہ کیا تھا؟ اور مسئلہ علاج انہوں نے پڑھا ہے, لا خالق الا اللہ, خالقیت والا دوسرا درجہ. یہ دوسرا درجہ بیان ہو رہا ہے. الذی, وہ اللہ ہی ہے. اثر والا جملہ ہے, وہ اللہ ہی, وہ اللہ ہی ہے. خلق السماوات, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, فی سته ایام, بیچ مقدار چھ دنوں کے یا چھ ادوار میں. تم مستوا علی العرش, پھر قائم ہوگا تخت شاہی پر. یا علامو, خاص ہے علمیہ باری تعالی, یا علامو ما یا لے جو فل ارضے, جانتا ہے ان چیزوں کو جو داخل ہوتی ہیں زمین میں. یا لے جو فل ارضے, زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے اس کو اللہ جانتا ہے. وہ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ بارش، دانہ، خزانے، مردے، ما یلے جو فی الارض، اور مردے کے جسم کے اجزاء اور سارے، او زمیندار جو دانے پھینک کے آتے ہیں، لا رد بن ولا یابس ہیں الا فی کتاب مبین، ما تسقطو من ورقۃ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی حبا نہیں، حبا نہیں، کوئی دانا نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں، اس کو بھی وہ جانتا ہے، سبحان اللہ، یعلم، علم تو ہوا نا، پوری زمین پر کوئی کیڑی زمین میں داخل نہیں ہوتی اس کے علم کے بغیر، کیڑی نہیں داخل ہو سکتی، کیڑی چھوڑو، کیڑی کی ٹانگ نہیں داخل ہو سکتی اس کے علم کے بغیر، جانتا ہے، اور پوری روئے زمین پر جو بارش کا قطرہ جا رہا ہے زمین میں، روئے زمین پر کوئی دانا جا رہا ہے زمین میں، فرمایا کہ اللہ کی شان ہے، یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے ہر اس چیز کو، چاہے وہ خزانے ہوں، چاہے وہ بارش کے قطرے ہوں، چاہے وہ مردے ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، یا کوئی چیز بھی ہو جو زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے، یا خروج منہا، کیڑے حشرات، نباتات، ثلاجات، شجرات، حیوانات، جمادات، ساری چیزیں جو زمین سے نکل رہی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، وما ینزل من السماء، اور وہ جو اترتی ہیں چیزیں آسمانوں سے، آسمان کی طرف سے جو چیز نیچے آتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، خاصہ دوم، پہلا خاصہ علمیہ، زمین، ارض اور ارضیات کو جاننے والا صرف اللہ، اب دوسرا خاصہ، سما اور سماویات کو جاننے والا صرف اللہ، آسمان اور جو چیزیں آسمان سے اتر رہی ہیں وہ کیا اترتی ہے، ینزلو، لکھا ہے آپ کے پاس، فرشتے، بارش، فرشتے اور بارش اور جو چیز بھی ہو، یہ مثل تو مثلاً ہے، بطور مثال کے، من السماء وما یعرج فیہا، اور وہ چیزیں ہیں جو چڑھتی ہیں آسمانوں میں، وہ چیزیں جو آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے وہ کیا ہے، فرشتے چڑھتے ہیں، اعمال صالحہ یہ بھی چڑھ رہے ہیں، اور دعائیں وہ بھی پہنچ رہی ہیں، با یارو جو پیا، جٹ لوگ کہتے ہیں نا، جٹ جو کتیا ہوتی ہے نا، کتیے کے بچے کو نہ مارا کرو، کیوں کہتے ہیں، اس کی آواز عرش تک جاتی ہے، اس کی آواز عرش تک جاتی ہے، اس لیے جٹ جٹتے ہیں بڑے، اور ماسی بلی بھی بڑی ولیہ ہے، بلی کو بھی بھائی نہ چھیڑو، بلی کی آواز بھی عرش تک جاتی ہے، اور ہر ایک کی آواز عرش تک جاتی ہے، عرش تک جانے کیا، کس کی آواز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا، ہر ایک کی آواز کو اللہ سنتا ہے، ہاں بالکل، یہ دیکھو، یہ خواص علمیہ ہے، یہ خاص اللہ کے ہیں اور کسی مخلوق کے نہیں، آگے بہو واما آکم، خاصا علمیہ سوم، حاضر ناظر ہونا، ہو واما آکم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ماہیت ذاتی بھی ہے، علمی اور قدرتی تو پڑھتے رہتے ہو نا، علم و قدرت کی، لیکن یہ ماہیت ذاتی ہے، اس پر اشکال ہوتا ہے، اگر ماہیت ذاتی ہے تو احتیاجی طرف مکان کے لازم آ رہی ہے، اللہ اگر یہاں مسجد میں آپ کے ساتھ ہے، احتیاجی مکان کی طرف ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں اگر غور کیا جائے تو معیت ذاتی ماننے سے مکان کی نفی ہوتی ہے. معیت ذاتی, کیونکہ جو ایک جو مکان ہے نا مکان, تو مکان یا جسمیت جسم ایک وقت میں ایک مکان کے اندر ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ جسم ایک وقت میں دو مکانوں میں ہو. اور جو ذات تمام امکنہ میں موجود ہے تو وہ جسم سے بھی پاک ہے اور احتیاجی مکان سے بھی پاک ہے. اتنے آپ کو سمجھ آئیے جائے. جو ذات دیکھو ایک جسم ہو نا, ایک جسم جسم والی بی جسم ذات وہ ایک جگہ پہ ہوتی ہے. آپ بی جسم ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں اور لاہور میں بھی بیٹھے ہوں, یہ ایک ہی جگہ پہ ہوں گی. بی جسم کا ایک وقت میں مکانین میں موجود ہونا محال ہے, یہ ناممکن ہے. ہو بھی بی جسم اور ہو بھی آنے واحد میں دو مکانوں میں. اور جو ذات ہر مکان میں ہے, ہر مکان میں ہے, کوئی مکان اس سے خالی نہیں, معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات جسم سے بھی پاک ہے اور مکانیات سے بھی پاک ہے. اگر احتیاج جلال مکان ہوتا یا جسم ہوتا تو وہ صرف ایک جگہ پہ ہوتی, ہر جگہ پہ نہ ہوتی. ہر جگہ پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سی جسم بھی نہیں سی مکان بھی نہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کسی پر وہ مفتی احمد یار کو اس کا دماغ خراب ہوا, اللہ کو ہر جگہ ماننا بے دینی ہے. تو گلوا بے دینی جو ہے, پتہ تجھے مفتی کس نے بنایا؟ ہر جگہ ماننا بے دینی ہے. وہ اللہ مکان سے پاک ہے, اس کو کہو گدیا مکان سے پاک ہوگا ہی اللہ کا تو جب ہر مکان میں موجود ہوگا. اگر مکان کی احتیاجی ہوگی تو پھر ایک جگہ پہ موجود ہوگا, اور مکان کی احتیاجی نہیں تو پھر ہر امکنہ میں موجود ہے. زی جسم ہے تو ایک جگہ پہ موجود ہوگا. اگر زی جسم والی جو جسم والی چیز ہے وہ تو مکانین آنے واحد میں نہیں ہو سکتی. احمد رضا نے بھی لکھ دیا بتاوا رضیویہ میں, وہ بھی کہتا ہے کہ ایک چیز کا ایک جسم کا دو مکانوں میں ہونا محال ہے یہ. لیکن ملکوتات میں لکھا کہ حافظ فتح صاحب وہ اور فلانا بزرگ وہ ایک وقت میں 10,000 جگہ پہ دعوت قبول کر سکتا ہے, دعوت قبول کر سکتا ہے. پوچھنے والے میں پوچھا ہے کہ ایک آدمی کسی جگہ دو جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے, کہتے ہیں 10,000 جگہ کا حلوہ کھا سکتے ہیں اور چاول بھی کھا سکتے ہیں. مار حافظت, حافظہ کیا ہاضمہ ہے, زبردست. ولی اللہ کے لیے ولایت کی شرط ہے کہ اس کا معدہ بھی ٹیٹ ہو. 10,000 دانتیں اگر ولی اللہ کٹھی کھائے آبش ولی اللہ ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ, اگر اس چیز کا نام ولایت ہے تو آپ میں بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہوں گے. زیادہ کھانے کا نام اگر ولایت ہو تو آپ میں بھی تو بڑے بڑے ہستیاں تشریف فرما ہوں گی, جو 20-20 روٹیوں تک ایک ایک شکار تک جاتی ہوں. اچھا, ہوگا معکم, وہ تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے, حاضر ناظر ہے. ہوگا معکم, وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, یعنی حاضر ہو ناظر ہے. اینما کنتم, جہاں بھی ہو تم. نیچے لکھا ہے بہتبار علم کے عموماً, خصوصاً بہتبار رحمت کے, رحمت کے اعتبار سے خصوصاً اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ ہی ہے بما تا خاصا علمیات چہارم, چوتھا خاصا سب اعمال کو جاننے والا اللہ. یہ خاصا کیا ہے؟ سب اعمال کو جاننے والا اور کوئی نہیں جانتا. اور اوپر آیا معکم, اوپر لکھا ہے حاضر, نیچے آیا بصیر, جس کا معنی لکھا ہے ناظر. واللہ بما تعملون، اور اللہ ہی ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر ناظر دیکھنے والا، لہو ملک السماوات اسی ہی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف ترجاؤ لوٹائے جاتے ہیں الامور سارے کام، الا پر لکھا ہے لا الہ، بولو شابش بولو، لا الہ غیر ہی سبحانہ استقلالا او اشتراکن الا اللہ حضر ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں الامور تمام کام، الامور الف لام استغراق کا اسی ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں الامور سارے کام، نہ کسی غیر کی طرف، نہ مستقل طور پر نہ مشترک طور پر، کوئی نوری ناری جن فرشتہ پیر فقیر زندہ مردہ اس میں شریک نہیں، سارے کام لوٹائے جاتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف یا صرف اللہ کی طرف؟ صرف اللہ کی طرف، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فیصلے بھی وہاں سے ہوتے ہیں، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اوپر سے حکم آتا ہے اور تُرْجَعُ ادھر ہی جاتا ہے، حکم کی ابتدا نفاذ امر کی ابتدا بھی وہاں سے اور اس حکم کا نتیجہ اور مآل اور انجام بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے، یولج اللیل داخل کرتا ہے رات کو بالنہار دن میں، یولج النہارا اور داخل کرتا ہے نہار کو دن کو باللیل رات میں، وہو علیم خاصا پنجم آ گیا، وہ خواص علمی لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے، اب پانچواں خاصا آ گیا، ہوا علیم بذات الصدور وہ اللہ ہی ہے سینوں کے سب رازوں کو جاننے والا، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، ہوا علیم وہ اکیلے ہی علیم ہے بذات الصدور، یہ بس جہاں تک تھا مسئلہ توحید، مسئلہ توحید کا بیان، اب اس کے بعد دو مضمون آئیں گے، ایک مضمون ہوگا انفاق، رات میں نے آپ کو سارا تبصرہ لکھا دیا تھا، او ہاں تحریم تک سارا تبصرہ لکھ لیا، اب ذرا دیکھو سیدھا سیدھا چلتے بنو، اور اگر آپ غور فرمائیں رات آپ کو نیند نہ آئی ہو تو ہم نے 28واں پارہ بھی پڑھ لیا تھا، ہاں تقریباً اس کے خلاصے ربط سارے آگے، صرف اس کا ترجمہ تو آپ ماہر ہیں، کیا آپ کو ضرورت ہے ترجمہ سننے کی، ہاں دیکھو اب یہاں پر دو مضمون آ رہے ہیں، ایک مضمون کس کا ہے؟ جہاد کا، اور دوسرا مضمون ہے انفاق، پہلے انفاق کا ہے، جہاد کب ہوگا کہ انفاق ہوگا، کوئی پیسے نکالو گے، لیکن بڑا مسئلہ ہے مولوی اور انفاق ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں مولویوں خرچ کرو، خرچ کرو انفاق کرو اور اسلحہ خریدو، مسلح بیچ خنجر خرید، ہاں بھائی اسلحہ خریدو تو جہاد کرو، جہاد سے پہلے چندہ کرنا ہوگا اور چندہ مولویوں سے، اللہ ہی خیر کرے، پانچ وجوہات قرآن بیان کرے گا یہاں کہ پانچ وجہ سے چندہ جمع کرو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، پہلا انداز آئے گی، پہلی وجہ یا پہلا انداز قرآن کے اللہ فرمائیں گے یہ مال میرا ہے، یہ جو تم سانپ بنے بیٹھے ہو نا کافر، یہ میرا دیا ہوا مال ہے، جتنا تمہارے پاس مال ہے یہ میرا مال ہے، اس لیے جب مال میرا ہے تو میرے تیرے مسئلے کی خاطر اس کو خرچ کرو، جب مال میرا ہے تو میری توحید کے لیے اس کو خرچ کرو۔ دوسرا مضمون آئے گا انداز، فرمایا کہ تم جو کنجوس بنتے ہو مال نہیں دیتے میرے نام پر، یہ مال تو رہ جائے گا، یہ مال رہ جائے گا، تم مر جاؤ گے، مال تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو اللہ کی راہ میں جو خدا کی راہ میں دو گے وہی بچے گا، ورنہ تم جتنے بھی اس مال کو بچاؤ تم چلے جاؤ گے اور مال تمہارا یہی رہ جائے گا۔ اور تیسرا انداز یہاں پر یہ ہوگا کہ چلو مان لیا مال تمہارا صحیح، تمہارے گناہ سے تمہیں ملا، وراثت میں ملا، لیکن مہربانی کرو مجھے قرضہ دے دو، بطور قرض کے دے دو، اور قرضہ دو، ایک روپیہ دو گے 700 تک بڑھا کے دوں گا، اور یہ میرے بینک میں پیسے جمع کرا دو، قرضہ دو۔ یہ تیسرا۔ اور چوتھا ہوگا، فرمایا جائے گا اور مال دنیا کی محبت لے کے بیٹھے ہو، مال پر اتراتے ہو، یہ دنیا کا مال چیز کیا ہے، یہ تو نکمی قلیل چیز ہے، اور دنیا میں مال دو اور آخرت کا اصلی مال لو، دنیا میں خرچ کرو، یہ کیا ہے دنیا قلیل حقیر ہے، تم اس پر کام بنتے ہو، نہیں اس کو خرچ کرو، یہ قلیل ہے۔ اور پانچویں وجہ آئے گی کہ تم مال بچا بچا کے رکھتے ہو کہ مصیبتوں کے وقت کام آئے گا، حادثات کے وقت بیماری میں کام آئے گا۔ فرمایا یہ اس وجہ سے بچاتے ہو، بیماریاں بھی اور ان حوادث کا انجام بھی وہ پہلے کا لکھا ہوا ہے تمہارا، ان کے لیے مال بچا کے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں، وہ کام اللہ خود کرے گا۔ اس لیے بھی مال لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پیسے بچا رکھتے ہیں، بیماری میں کام آئے گا، فلانی ہے طالب علم بھی بچا رکھتے ہیں، بھائی وہ مدرسے سے بھاگوں گا تو کرائے پر کام آئے گا، اور فلانی یہ بھی بچا رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری چیزیں پہلے لکھی ہے، مال خرچ اس وقت اس لیے خرچہ نہ روکو کہ مصائب میں حادثات میں کام آئے گا، میں وہ حادثات اور ان کے سارے احوال لکھے ہیں، تم خرچ کرو۔ اتنی وجوہات آ گئی پانچ، یہ پانچ وجوہات یہاں ذکر ہوں گی اور ترغیب ہوگی ملا کو یا مولویوں مال خرچ کرو، لیکن ہے بڑی تضاد کی نسبت کہ مولوی ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بڑا مشکل ہے، آپ تو میرا خیال کرتے ہوں گے، جب بولتے ہی کوئی نہیں، ہاں مولوی جو ہے نا، مولوی ہر چیز لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا، لینا جانتا ہے۔ کہتے ہیں ملا ڈوب رہا تھا، کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ پکڑائیں، مجھے ہاتھ دے، کہا نہیں، کہا چل لے، فوراً پکڑ لیا، دے نہیں لے۔ وہ ہمارے استاد کیا لطیفہ سناتے تھے، شیخ العزیز مولانا عبد السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لطیفے بھی بڑے عجیب ہوتے۔ تو حضرت فرماتے کہ کسی بزرگ نے خواب دیکھا کہ آسمان پہ گیا ہوں اور وہاں پر بڑے فرشتے، کچھ فرشتے سجدے میں، کچھ رکوع میں، کچھ قیام میں، ایک فرشتہ کھڑا ہے کہ اس کے گلے میں ڈھول ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا، سارے فرشتے عبادت میں اور تیرے گلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈھول دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اگر زمین پر کوئی مولوی خرچہ کرے نا اللہ کی راہ میں تو نے ڈھول لگانا ہے۔ تو اس نے کہا، بزرگ نے پوچھا، تمثیل ہے تمثیل ہے، بزرگ نے پوچھا کہ بزرگا پھر تو اتنے علماء ہیں، مولوی ہیں زمین پر، وہ اتنا خرچ کرتے ہوں گے اور تو پھر اتنا ڈھول مارتا ہوگا، سارے آسمان والے پریشان ہوتے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ جب سے مجھے ڈھول ملا ہے ابھی تک مارنے کی نوبت نہیں آئی۔ کوئی مولوی خاطر کرے تمہارو، اے مولوی لینا جانتا ہے لینا، نکاح پڑھایا نا نکاح، آتا حق بار مولوی نے لے لیا، کچھ تو زنانی لے گی، مولوی صاحب 5,000 روپیہ آج کل نکاح ہے تو 10 پیسے ہیں، 5,000 مولوی صاحب لے آئے ہیں، اب پوچھو بھائی مولوی صاحب تیری کیا محنت، وہ زنانی کا تو عوض خود ہوتا اور تو 5,000 کس چیز کا لے آیا، کوئی اس کا کوئی عوض ہو تیرا بھائی، 5,000 روپیہ تجھے کہاں دے، پھر تو نے وہاں پر حل کون سے چلائے، حجاب قبول، اور حجاب قبول پر پورا 5,000 روپیہ لے آیا ہے، آخر اس کا کوئی عوض بھی ہے، یہ نہ پوچھو، اچھا ادھر شادی، شادی ہو گئی، اچھا شادی کے وہ جو ہوتا ہے نا ندا، اور جس کی شادی ہے زوج، اس کے کپڑے جوتے یہ نائی لے آتا ہے اور پیسے مولوی صاحب لے آتے ہیں، پیسے اس سے بھی مولوی صاحب لیتے ہیں، کیوں ادھر جا کے دعا کرائی گی، ادھر نکاح پڑھائے لینے ہیں پیسے، مر گیا ہے کوئی 40 دن مولوی صاحب کے گھر روٹی جائے، نہیں تو مردے کی بخشش محال ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ مولوی صاحب نہیں تھے، ملا مسجد والے، یہ تو علماء دیوبند پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے آ کر بہت سارے ٹیکس چھڑا دیے، ورنہ پہلے تو یہ دنیا اندھیری تھی، تو فرماتے ہیں وہاں پر ایک مولوی صاحب آئے امام مسجد، تو سارے ہاں مولوی صاحب جو تھے وہ مسجد میں نہیں تھے، خادم بیٹھا تھا، تو آدمی آیا اور ارواح اس خادم کو دے دیا، وہ جو مردے کی ارواح ہوتی ہے خادم کو دیا، خادم نے زبردست کھایا، مولوی صاحب کو جو پتا چلا اس نے کہا او ہو اگر یہ رواج کر گیا دوسرے بھی ارواح پہنچا سکتے ہیں تو پھر ہم تو بھوکے مریں گے، مولوی صاحب نے بھی سوچا بھی ٹھیک ہے، جب سارے لوگ کٹھے ہوئے نا نماز پہ مولوی صاحب نے جھٹکا دیا ڈنڈا اور مسجد میں دوڑ شروع کر دی، یوں مار رہا ہے یوں، اپنا ساری قمیض بھی پھاڑ دی، پسینہ پسینہ، اور پوری مسجد میں ڈنڈا چلا رہا ہے، مقتدی کو پوچھے یہ کیا ہے، چھوڑو بس چھوڑو چھوڑو، اور وہ مولوی صاحب پورے دبگ رہا ہے، تھوڑی دیر پر ٹریننگ کرتا رہا، بعد میں کہا کہ یہ کون گدا ادھر تھا، کسی نے اس کو ارواح دی ہے مردوں کی اور اسے تقسیم کرنے کا طریقہ نہیں آیا، اس نے ایسے ارواح تقسیم کر دیا، اب روحانی لڑ پڑے تھے، میں ان کو چھڑا رہا تھا، وہ آپس میں لڑ پڑے تھے اس ارواح پر، یہ جو ڈنڈا جھٹکا کر رہا تھا میں روحانیوں کو چھڑا رہا تھا، یہ ملا اس بہانہ کرتا ہے، خیر آپ تو علماء حق ہیں، علماء حق کا کام ہے خرچ کرنا، ہے نا پروگرام، چلو 5 وجوہات پڑھو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا تم پہ اثر ہوا ہے، آمینو آمینو باللہ ورسولہ، آمینو باللہ ورسولہ، اس انفاق والا مسئلہ عام کرو، اس مسئلہ میں آپ کی جماعت اللہ کے فضل سے بالکل زیرو ہے، انفاق والا مسئلہ آپ لوگوں میں نہیں، اوروں میں زیادہ ہے، پریل بھی ہے بڑا خرچ کرتے ہیں اور یہ للڑ بھی بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن تم جو سکے سڑے مواعد ہو نا، تمہیں شیطان کہتا ہے عقیدہ ٹھیک ہے جنت مل جائے گی، پیسے کیا لگا، عقیدہ ٹھیک ہے جنت مل جائے گی، حالانکہ یہ انفاق والا مضمون عام مضمون ہے، سارے خاموش ہو گئے، ابھی آپ سے چندہ تو نہیں مانگ رہا، ہاں ابھی تو صرف سبق پڑھ رہے ہیں، آمینو ایمان لاؤ باللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، آمینو یا دیگر مفسرین ایمان کو حقیقت پر معمول کرتے ہیں، لیکن ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں، مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر ہے ایمان کا اور مراد ایمان کا ایک شعبہ انفاق والا ہے، ایک شعبہ انفاق ہے، کیونکہ بات مومنین سے ہو رہی ہے، اور مراد یہ ہے ایمان کے تقاضے پورے کرو، آمنو ایمان کے تقاضے پورے کرو، اور ایمان کے تقاضا جات میں سے اللہ کی راہ میں مال لٹانا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ آمنو کس معنی میں ہوگا, انفقو, آمنو کس معنی میں ہوگا, انفقو, خرچ کرو. ذکر ایمان کا مراد اس سے شعبہ انفاق, ایمان کا خاص شعبہ اصول بہت اول ہیں. ایمان لاؤ کیا مطلب, اللہ رسول کے ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرو اور مال خرچ کرو. وہ انفقو کی واو تفسیر جائے آمنو باللہ و رسول, ہی ایمان لاؤ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے. وہ انفقو یعنی خرچ کرو, انفقو مما جعلکم, انفقو کیا لکھا ہے خلاصہ ای کے, کیا لکھا ہے یہاں, نہیں ایک ایک ایک کاشی ہے, حکمت نظریہ اور میتھلی شریف میں پڑھا ہوگا, حکمت عملیہ, حکمت نظریہ سے حکمت عملیہ. آپ ماشاء اللہ سارے فلسفی مناطے کا وہاں پر ساری یہ بات ہے, کیا میفزی شریف, ہدایت الحکمہ, حکمت نظریہ, حکمت عملیہ. حکمت نظریہ جہاں پر ہے ایمان باللہ پر رسول, اور حکمت عملیہ ہے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہی پڑھا ہے نا میفزی میں, جی میفزی والا خدا کو جانتے ہی نہیں ہے تو. ہاں بھائی انفقوا مما جعلکم, انفقوا خرچ کرو, مما اس سے, اس مال سے. یہ پہلا طریقہ آ رہا ہے, پہلا طریقہ کیا ہے, مال میرا ہے. ہاں نہیں بولو گے تو نہیں کریں گے. انفقوا مال میرا ہے, تم عارضی مختار بنے ہو, لہذا مجھے میرا مال واپس کرو. تو میرے نام پر مما اس مال سے, کچھ اس مال سے, جعلکم جو کیا ہے تم کو اس میں جانشین, یعنی مال میرا ہے تمہارا نہیں, اس مال سے خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم, بس وہ لوگ, آمنوا منکم جو ایمان لائے تم میں سے, یعنی خرچ کیا تم میں سے, ایمان کے تقاضے کو پورا کیا. وَأَنفَقُوا, یہی باو تفسیریا, أَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ, اور خرچ کیا واسطے ان کے اجر ہے بہت بڑا. وَمَا لَكُمْ, اچھا وَمَا لَكُمْ, اور کیا ہوا تمہیں, او مولویو, وَمَا لَكُمْ, اور کیا ہوا تمہیں کہ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, تم مال خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں, نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ رسول کے, یعنی نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں, نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں. یدعوکم, وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے, لے تؤمنو, تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ, یعنی تاکہ ایمان کا تقاضا پورا کرو, اس کی راہ میں مال خرچ کرو. وقد اخذ میثاقکم, اور تحقیق لیا ہے تم سے پختہ وعدہ. یہ میثاق سے یہ بعد نے کہا کہ الستو بربکم علی وعدہ ہے, وہ نہیں مراد. میثاق سے مراد ہے وہ وعدہ جو رسول پر ایمان کے ضمن میں لیا, یعنی رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اب بات رسول کی مانیں گے, جو بھی فرمان ہوگا عمل کریں گے. اور ایمان پھر رسول کا میثاق, محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ جو فرمان محمد ہوگا اس کو ہم مانیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے. اس میں سے ایک بات تھی خرچ کرنا, لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم, تحقیق لیا ہے پختہ وعدہ تم سے, وقت بیعت, اور میثاق سے مراد ایک جملہ لکھ لو, جو بھی فرمان ہوگا عمل کریں گے. یہ میثاق ہے، یہ میثاق الست نہیں ہے، میثاقکم ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن، یہ شرط ہے اور اس کی جزا مقدر ہے، فانفقوا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر ایمان ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فانفقوا خرچ کرو، وہ الذی ترغیب آ رہی ہے، وہ الذی وہ ایسا رحیم ہے، ینزل علی عبدہ جس نے نازل کیے اپنے خاص بندے پر، عزت والے بندے پر، آیات بینات، آیات بینات جن معنی بالکل واضح ہے، تاکہ نکالے وہ بندہ ان آیات بینات کے ذریعے، من الظلمات الی النور، یا نکالے اللہ پاک ان بندے کی زبانی بینات پر بیان کروا کے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے طرف روشنی کے، جہاں ظلمات جمع ہے اور نور مفرد ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس لیے کہ جو اندھیرے ہیں ان کے ابواب اور انواع بہت ہیں، اندھیرے کے انواع بہت ہیں، جہالت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا اور کفر کا اندھیرا اور للڑ ملا کی شاگردی کا اندھیرا، بدتی ملا کی شاگردی کا اندھیرا، سارے کیا ہیں؟ اندھیرے، اندھیرے بہت ہیں اور نور صرف ایک ہے، اور کیا ہے وہ؟ نور توحید، نور ایک ہے، حق نور حق ایک، اور سبل باطل متعدد، اس لیے وہاں پر ذکر کیا ہے، من الظلمات اندھیروں سے طرف نور کے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، بِكُمْ تمہارے ساتھ، لَرَؤُوفُ الرَّحِيم بڑا نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس نے کتاب نازل کی قرآن جیسی اور جس کی آیات بینات ہیں، اور اس کتاب کا فائدہ تمہیں ملے گا کہ وہ تمہیں شرک و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر خالص ایمان کے نور کی طرف لے آنا چاہتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ اللہ کی اور بھی بڑی مہربانیاں ہیں، رسول بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، اور بھی بڑی رحمتیں کی، اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرو، وَمَا لَكُمْ اللہ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کیا ہے تم کو وجہ ثانی انفاق، دوسری وجہ کیا تھی؟ مال یہیں رہ جائے گا، مال یہیں رہ جائے گا، دوسری وجہ اس لیے خرچ کرو، وَمَا لَكُمْ اللہ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور کیا ہے تم کو؟ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ اللہ ہی کے لیے باقی رہنے والا ہے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں، للہ میراث السماوات مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی وارث ہے، سب جانے والے ہیں، سب چھوڑ کے جانے والے ہیں، اور مال یہیں رہ جائے گا، وللہ میراث السماوات اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ ہی وارث یا اللہ نبی وارث؟ دلیل کیا ہے؟ للہ، یہ لام اختصاص والا اور للہ کی تقدیم اثر کے لیے، اور میراث السماوات کی اضافت استغراق کے لیے، معنی ہوگا آسمان و زمین کی ساری میراث کا مالک ہونا اللہ ہی کا خاصا ہے، اللہ ہی کا خاصا ہے، میراث السماوات والارض اللہ ہی کا خاصا ہے، یہ لا یستوی منکم نہیں برابر تم میں سے فللہ میراث السماوات والارض آسمان و زمین کی ساری میراث کا مالک ہونا یہ اللہ ہی کا خاصا ہے. آگے لا یستوی منکم نہیں برابر تم میں سے من انفق من قبل الفتح وہ آدمی جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں جس نے خرچ کیا وہ من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے فقاتل اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اولئک اعظم درجاتن یہی لوگ ہیں جو اعظم بہت بڑے ہیں ادروے درجے کے من الذین انفقوا من بعد ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس بات بتا کے اور لڑے اللہ کی راہ میں کلن وعد اللہ الحسنا کلن اور سب کے ساتھ فتح مکہ کے پہلے والے صحابہ کے ساتھ بھی اور فتح مکہ کے بعد میں آنے والوں کے ساتھ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبیر ہے جانتا ہے. اب دیکھو یہ صاف آیت آ گئی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو قانون جہاں قرآن بیان کر رہا ہے قانون یہ ہے کہ ثواب بقدر مساہمت ہوتا ہے. قانون کیا ہے کہ ثواب بقدر مزاحمت مزاحمت اور تکلیف. ایک ہے کہ آپ روزہ رکھ کے جہاں بیٹھے اور ایک ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھ کے گرمی میں کھیتوں میں کام کر رہا ہے. اب مشقت کس کی زیادہ ہوگی آپ کی یا اس کی؟ ایک آدمی سائے پہ بیٹھا ہے اور بالکل بے فکر ہے اور یہ روزہ رکھا ثواب اس کو بھی ملے گا, لیکن ایک آدمی روزہ رکھ کے گرمی کی شدت اور دھوم میں اپنی روزی بھی کما رہا ہے کام محنت کر رہا ہے, اب اس کی مزاحمت زیادہ ہوگی مشقت زیادہ ہوگی تو ثواب بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا, کیونکہ ثواب کیا ہوتا ہے بقدر مزاحمت. یہ قانون یاد رکھے, اس پر بہت ساری احادیث اور آیات حد ہو جاتی ہے. یہ انسان کی تکلیف بقدر وسعت ہے اور ثواب بقدر مزاحمت ہے, جتنی کسی نیکی کے کرنے میں رکاوٹ ہوگی اتنا ثواب اس کے کرنے کا زیادہ ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, اس لیے جتنی محنت ہوگی محنت اور مشقت ہوگی تو اسی کو کہتے ہیں الفضل للمتقدمین. پہلے حالات مشکل تھے, شروع شروع میں مال خرچ کرنا اور آپ کا ساتھ دینا اور جہاد کرنا فتح مکہ سے پہلے مشکلات تھی, لیکن فتح مکہ کے بعد آسان ہو گیا کام. پہلے تو بزرگوں بہت مسئلہ تھا, اس لیے فرمایا اعظم درجہ جو بڑے فرسٹ نمبر ہے نا اول نمبر اور بڑا درجہ وہ تو ان کو ملا جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور ان میں سب سے پہلا الصادق فی الانفاق وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے مال سے شجر اسلام کی آبپاشی ہوئی ہے اور اس کو پانی ملا ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق کا مال تھا. اسی لیے اتنا تو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا نا, اللہ نے خود فرما دیا کہ ابو بکر مال خرچ کرنے سے رکنا نہیں ہے, تیرا مال ہونا چاہیے. یہ معلوم ہوتا ہے بڑا مقبول مال تھا. اسی طرح جہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جو صادقون الاولون صحابہ کرام ہیں ان کا شان بقیہ سے زیادہ ہے, لیکن ساتھ یہ بیان کر دیا کلن وعد اللہ الحسنی, سب کے ساتھ اللہ نے کس کا وعدہ کیا ہے حسنی کا. اور قرآن کا قانون ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون, اللہ نے جن کے ساتھ حسنی کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور ہے, وہ جہنم نہیں جا سکتے. یہ آیت نص کتی ہے کہ اصحاب رسول یہ جہنمی قطن نہیں. اگر کوئی صحابہ کو جہنمی کہے تو وہ خود جہنمی بیبان ہے, پرانے پاک کا منکر ہے. اس لیے موجودی کے اعتراضات یا ساری چیزیں وہ یہی حل ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے, بعد والے حضرت معاویہ ابو سفیان, یہ فتح مکہ کے بعد میں جہاد کرنے والے ہیں میدان حنین میں اور بعد کے مارکوں میں. تو فرمایا جو پہلے والے ہیں ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ, اور جو بعد والے ہیں ان کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ, الحسنہ کا وعدہ. بالفاظ دیگر پہلے والے بھی جہنم کے قریب نہیں جا سکتے اور بعد والے بھی جہنم کے قریب. اس میں حضرت معاویہ آگے یا نہیں آگے؟ حضرت معاویہ پر انشاءاللہ آج رات کو چند باتیں میں ذکر کروں گا حضرت معاویہ پر. تو رات کے سبق بھی کلن وعد اللہ الحسنا واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی. تیسرا طریقہ